ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. دی آیات کی نہی دا دا نور و دو موانع دا ایمان بالقرآن. ولا تلبسوا الحق بالباطل دو نہی اللہ تعالی ذکر کئی او مگر وڑوی حق لرا دا باطل سرا وتکتموا الحق او مپٹوی حق لرا وانتم تعلمون او حال دا دے جتا سفوئے گئی. ولا تلبسوا الحق بالباطل تدین مراد تشیر دا حق نمراد تشیر او دا باطل نمراد تشیر مختلف معنی مپسری نکڑی دی خود تا صداغی خلاصہ ویما او آسان طریقہ رت رخیما دوست زان تا کتاب چو کی ولی کئی دے کی ولی کئی حق دے کی ولی کئی باطل مند کے کر خرا کھا گئی اول دویم دسی ہر یوت مقابل مخامخ لکھائی بس دغ طریقہ شولا. ولا تلبسوا الحق بالباطل مگر وڑوئے حق لرا د باطل سرا نو حق سدے رشتیا دی باطل سرے دروغ دی نو رشتیا و دروغ مگر وڑوئے دیو بل سرا. دویم دا حق نو مراد دین اسلام دے او د باطل نو مراد یہودیت نصرانیت او جمہوریت دے جمہوریت نب کے خوب سرندر والے ہو دے وزن کی بھی خبر آبر و جمعہ مسر ہوا ہے او یقینی دا غصیدہ ہم خواہ یہودیت او نصرانیت او جمہوریت دا یو شیر ہے کب دے وقت کی چاہ یہودیت و مانا نو اگر کہ یہودیت محرب دین دے وز خدا اللہ دین خو کنا فدا غا نم مانے خو یو دین تیر شوے دے دا اللہ تعالی کنا او جمہوریت دس یو شیر دے چی دا اللہ دین دا دی پا نم مانے تیر شوے منے لے شرطا نو دا دا غین ہم بدتر دے نو یہودیت جمہوریت او نصرانیت دا جمہوریت دا منس کی بیخی ولی کئی زمان پارزا دا خبر شوال نو حق سرے دین اسلام دے او باطل سے شرے. ولا تلبسوا الحق بالباطل مگر وڑوئے حق لرا چی دین اسلام دے دا اللہ تعالی قانون او دا اللہ تعالی نظام دے بالباطل دا باطل سرا چی یہودیت جمہوریت و نصرانیت دے دا غی سرے مگر وڑوئے خلقو بانے گر وڑوالے مرا والے چی دا جمہوریت توستا سو دین وائے دے سے مکوئے. درہم ولا تلبسوا الحق بالباطل حق شرے اغد اللہ تعالی کتاب دے او دا باطل مراد تغیر تبدیل او تحریف دے فاغی کی ندیو باب کی رزان نمی و خبر نیم یوز اقللا نا دا اللہ کتاب زان لدے تاسو چرا کم خبری بکی تحریف کری دی یا تغیر او تبدیلم بکی کری دے فخل کو مندہ کو ڈوڑوالی مرا والے چھے فویل للذین یکتبون الکتاب بی ایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ پخپل لا سنو مانے کلی کل وکی تحریف وکی وکی تغییر و تبدیل بیا ماش داد اللہ کتاب دے دا گڑوڑوالے مکوئی دسی مکوئی دا سلورم. ولا تلبسوا الحق بالباطل دا حق نمرات تورات دے او دا باطل نمرات تبدیل دا صفت دا نبی علیہ السلام دے حق چرے تورات دے دا طول تورات چرے نبی علیہ السلام صفت پا غی کی ذکر دے نو دا حق دے او باطل چے تاسو تحریف کڑے دے سی بدل اول د صفت د نبی علیہ السلام د غباطل د مکوئی بل مانا د حق نو مراد مبعوثیت د نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چې دا حق پیغمبر دے صداقت د نبی علیہ السلام او د باطل نو مراد دا قید لگول چې مبعوث با په منکر راضی زمونږ نه علاوه چې بل څوک راشي هغه پیغمبر نه ای هغه مونږ نه منو. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم یهود بداوی چې وے پا مونگ کی جی کم پیغمبر راشی مونگ باغ منو او دا دیو دا آرامی توبونو دا وجینا اللہ تعالی پیغمبری دا بنی اسرائیلو نا بنی اسماعیلو تا نقل کلا نبی علیہ السلام خوب بنی اسماعیلو کی راغلے دے نو دیو با سر دا قید لگا نو حق سدے صداقت دا نبی علیہ السلام مبعوثیت دا نبی علیہ السلام پا بنی اسماعیلو کی او باطل تا شہ دے دیو وے چی دا بنی اسرائیلو نا بہر یو پیغمبر راغی بس آغم منی نو دا سر دا باطل لے. ولا تلبسوا الحق بالباطل باطل مادب قرآن کریم کی دا اتا کرتر اغلی دا او دا پا اتو مانو سر استعمال شوی دا قرآن کریم کی پا ہر دے کی بخفل اخفل مانا رازی. ولا تلبسوا الحق بالباطل او مگر وڑاوی حق لرا دا باطل سر و تکتم الحق او مپٹاوی حق لرا و تکتم الحق دا عطب دے پا ما قول باننی نو دا لان لان دے او مپٹاوی حق لرا الحق مبصرین لکھلی دی دیکھے دا نبی علیہ السلام اغا صفتونا چھ مخکینی کتابونو کی ذکر چھے ہو اغم پر اکی داخل لی نو ولا تکتم الحق اصل سره او مپټ وای حق لرا او انتم تعلمون او حال داري جتا سپوي گئی حق مپټ وای دا یو خبر مخکې متاسما کړی و او تاسو ما درست بیا یو ذکر راځي بیا به مرضی ده دا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے عن علی رضی اللہ عنہ قال للحارث ابن حوت حارث ابن حوت علی رضی اللہ تعالی عنہ وان الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله امام قرطبی دا ذکر کرے حق و پی جنے حق پرس و پخپل و پی جنے حق و پی جنے حق پرس و پخپل پی جنے دسی بنو آئے چیارا حق با پا سڑو پسی نن خلاوی بلکی دا سڑی با پر حق پسی ون خلاوی نو که تاسو حق و پی جانده او بیا دا حق پچا که ونو تاسو با چه دا حق پرست ده چه حق هم نره پی جاندلی نو بس بیا تاسو حق پرست نشه پی جاندلی علی رضی اللہ تعالی عنہ بیل ان الحق لا یعرف بر رجالی حق دا پر رجالو بان نپی جاندلی کی اعرف الحق تعرف اهله حق پی جنا حق برس بیا پخپل او پی جنا امام قرطبی دا ذکر کړی ولا تکتم الحق او ما پټوي حق لرا او تکتم الحق او ما پټوي حق لرا او انتم تعلمون او تاسو پویږئ یو قول لم بصرین دار او انتم تعلمون دا خطاب دی علماء او تا هغه علما چې هغه حق پی جنی او بیا پټي غیلرا دا عناد د وجنه او یاد مداهنت د وجنه وانتم تعلمون او تاسو پویږئ پر حق باندې یا دویم معنا تفسیر سراج المنیر ډیر ښه عبارت ذکر کړی دی وانتم تعلمون او تاسو پویږئ انکم لابسون الحق بالباطل پر خپل رامیتوب باندې پویږئ لاند خبره ده وانتم تعلمون انکم لابسون الحق بالباطل تاسو خبر دی باندې پویږئ چې مونږه لابسون الحق بالباطل حق د باطل سره ګډوډو بیا ایم کوي پر خپل بدو باندې خ پویږئ هم چې مونږ دا کار بد کوو خو بیا ایم کوي وانتم تعلمون او تاسو پویږئ پر دی باندې او یا تاسو پر دی باندې پویږئ چې دا حق پټول ګناه ده او بیا ایم کوي تاسو پویږئ پر دی باندې چې دا ګناه ده خو لیکن بیا دا کوي وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَفَابَنْدِكَ وَيْدَمَانْزَا وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَوَيْ زَكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رُكُوكَ وَيْ سَرَدَ رُكُوكَ وُنْكُنَا دی آیت کے اللہ تعالیٰ دری اوامر ذکر کری ربط نما قبل سر بالکل آسان دے مخ کی دعوت و ایمان تھا او طریقے دا حفاظت دا ایمان بیان شلی نوس اعمال ذکر کئی دا پارا دا تکمیل دا ایمان مخ کی دعوت و ایمان تا او طریقی دا حفاظت دا ایمان ذکر شولی نوس اللہ تعالی ذکر کئی اعمال ذکر کئی دا پارا دا تکمیل دا ایمان واقیم الصلاۃ اقامت الصلاۃ دری تفصیل مخ کی بیان شیو چی اقامت الصلاۃ سے تولے کی وآتو زکاة اور کوئی زکاة دری تفصیل ملے شیو اقیم الصلاۃ فدی کی عبادت بدنی ذکر شو و آتو زکات ادا عبادت مالی دے ورکعو مع الراکعین مفسرین لکھلی دی پا اقیم الصلاۃ و آتو زکات کی اشارہ دیتا کہ مند او زکات پا دین دا بنی اسرائیل کی ہم پرزو دا داغی پا دین کی ہم و اقیم الصلاۃ و پابندی کوئی دمانزا و آتو زکات ورکوئی زکات ورکعو مع الراکعین رکو کوئی سرد رکو کون کنا رکو کوئی سرد رکو کون کنا حدیث کراغلی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی صحیح حدیث تے امام بخاری اگر روایت ذکر کرے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یمن تلے گا نبی علیہ السلام تا خبر اوکلل وے تا زی دا اہل کتاب خوا تا نو اول چور دعوت ورکے نو دا اللہ تعالی عبادت تا و ایمان تارب تا ول دعوت ورکا نو کدی ایمان راوڑ نبی پا دیبانی خبر کا ان اللہ قد فرض علیہم خمس صلوات فی یومہم و لیلتہم چی اللہ پا دیبان دی پا ورز عشق کی پینزم اندون پر از کری دی نبی ادویم دعوت پا ایمان پا سر دمانزہ دے دمانزہ دعوت بولا بیا ورکی نو فیضا فعلو کدا کرمو کا یعنی منزے ہم امانا نو فاخبرہم ان اللہ فرض علیہم زکاة بیا اللہ تعالی پا دیبانی زکاة پر از کری دی دیو د مالداران نه بغستل کیږي او ترد علی فقراءهم او د دیو غریبانان ته ورکول شي په بیا تر دې دعوت ورکا نو کدای اومنل نو پخوز منهم وتوقع کرائم اموال الناس د سینه چې ویخیا قیمتي مال دی او ته باغې په سیګر دی خلکو بس درمیانه مال تیرا واخلا واقیم الصلاۃ او پابندی کوي د مانځه او اتو زکات او ورکوي زکات ورکعو مع الراکعين او رکو کوي سره د رکو کوونکو نه ورکعو مع الراکعين ماده د رکو قران کریم کې دیار لسکره ته استعمال شوی ده او په وو طریقو باندې په وو معنو باندې استعمال شوی ده رکو په لغت کې ملاک غول ته ویل کیږي سرخ کا تکول ملاک غول ته ویل کیږي رکو او په اصطلاح د شریعت کې سر او ملا برابرول په نیت د عبادت باندې دې ته ویل کیږي رکو رکو په اصطلاح د شریعت کې څه ته وایي سر او ملا برابرول په نیت د عبادت باندې په قصد عبادت باندې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رکوع صفت هغه په حدیث کې ذکر شوی دی عن علی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع لو وزع قدهم من ماء علی ظهره لم يحرق نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا سی رکوع کولا کد وبون ډک جام د نبی علیہ السلام په ملا باندې خوذل شوی هغه بنه تویده نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا سی رکوع کولا دا ملا به داسې برابر اور بیخی چې دی باندې ډک جام د وبو کې خوذل شي دا غنه وبنه تویدلې مسند احمد کی دغه روایت دیگر شعر بل حدیث کی راغلی دی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت دیگر کړی دی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کله چې یو مؤمن مسلمان په تاسو کې رکوع کوي نو بالکل بسر نه غیم نه پدې رکوع کې او ډیر به ښکته کیم نه بلکې به خیر عمله به اواره ولیکن بین ذالک نبی علیہ السلام د دې په منځ کې ریکار وکي نو سر دې سي نیغم نه او بيخي دې سره غخته کيم نه بلکې چې د عملای اواره شي امام مسلم رحمت الله علی امام ابو داود رحمت الله علی هغه روایت دیگر کړی دی ورکعو مع الراکعين رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه نو رکوع معنا لغوي او معنا اصطلاحي دا بیان شول دې دې کې د رکوع نو مراد څه شه دی یو قول مفسرین دا لري چې د دې نو مراد مونږ دی ذکر د جز او مراد تینه کل کله کله دا شکیږي په ډیر ځایونو کې جز ذکر شي او مراد دا غینه کلی نو بیا معنا دا شول چې صلوا مع المصلين منذ کیدا من کون کو سرا منذ کیدا من کون کو سرا او مع الراکعين ولی ذکر شوی دی وای په دې کې اشاره ده من بالجماعت ته په دې کې اشاره ده مع الراکعین دا معیت نه مراد معیت دا عمل دا زمان او دا مکان مراد دے دا جماعت منستی مراد شو معیت نه مراد سرے معیت دا زمان معیت دا مکان او معیت دا عمل نو المراد منه الصلاة بالجماعة تا دین مراد دا جماعت منست شو بس دا ذکر کری دی تفسیر سراج المنیرم دا غمانہ کری دا صلو مع المسلین منذ کید منذ کون کو سرا بیا باج علماء کرام په دې باندې دلیل نیولې دی چې په جمع سره منذ کو الله فرض دی وې دلته کې الله تعالی په دې باندې امر کړی دی او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا ابن عبد البر نه ذکر کړی دی وای فرض کی پایا دی کڅوک تفصیل غواړی دا جمع منذ نو په تفسیرونو کې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خپوره ذکر کړی دی احکام ذکر کړی دی هغه بیا کتلی شي نور د فقہ کتابونو خو هغه ځان لیدي خو تفسیرونو کې مې ورته ویل مونږ جره دا دورې تفسیر دی نو تفسیر مې ته خو دا امام قرطبی پوره وضاحت ذکر کړی دی هغه کتلی شي او د احناف فنیز باندې بنا بر قول اصح په جمع سره منځ کول دا واجب دی یا با الفاظ دیگر سنت مؤکده دی نو بغیر دا عذر شرعی نا ځان لمونځ کول دا شرعن صحیح نه دی ورکعو مع الراکعین رکوع کوي سره دا رکوع کوونکو نه یو بل معنی ذکر کړی دا مفسرینو وای دی کې دا رکوع نو مراد انقیاد دے اللہ تعالیٰ تا، اللہ تعالیٰ تا منقاد کی دل، دا اللہ تعالیٰ احکامات منلتی مراد دی، دا غمانا جی کر کری دا تفسیر سراج المنیر اغمانا کری دا دیر بہترین مانا دا اغوی الرکوع الخضوع والانقیاد لما یلزمهم الشارع، وہ دین مراد الرکوع الخضوع والانقیاد لما یلزمهم الشارع، لما یلزمهم الشارع دا شارع، شارع چیسا واجب کری دی، سی چربانی پرس کری دی، اغیت انقیاد وکی، اغیت خضوع وکی، اغیت سرٹیٹی وکی، دا اللہ تعالی احکامات سرٹیٹی وکی، بس دا اللہ احکامات منی، ورکعو مع الراکعین رکو کی، دا رکو کون کو سرا، نیات مراد ذکر دا جز دی و مراد تین کل دی، او بیا تعبیر ورکعو مع الراکعین سر شوی دا اشارہ دا پکی دا جماعت منتصلو مع المسلین، تفسیر سراج المنیر دا ذکر کرید، او بجمع جماعت سره د منځ کولو حکم شرعي بیان شو، او یا مراد د دین انقیاد دی، یعنی انقیاد وکړي د الله تعالی احکامات ته، شریعت سره تسویر دی، بس هغه تابعداري وکړي، ورکعو مع الراکعين رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون، اتا مرون الناس آیا حکم کوئی تاسو خلق تا بالبر فنی کئی کول سرا، پا دی آیت کی اللہ تعالی زجر ذکر کئی پا عمل نا کول سرا سرا دا علم نا، عالمان یہ پوئی گئی او بیام عمل نا کوئی نا اللہ تعالی زور نا ذکر کئی درس خلق تا، او رب تیرا ما قبل سرا بالکل آسان دے، مخ کی آیتونو کی اوامر او نواہی ذکر شل، نو یہود ویل چدا خو منگ منو، نو وس اللہ تعالیٰ و تا پا دی آیات کی رد ذکر کی پاغی بننے، تاسو پا منعی خلی کن عمل پی نکوئی نو، اسی وائی پا جب باننے چی منگے کو خلی کن بیا پا عمل کی نکوئی، اغالک ویلیو کنوی اسی ابی دادای وی خلی کن کئی نا، یو رد سرے مشورہ کول وی دا لک لوی شوی د دل اوس کوجدن کول غواړي، دا غو ځان غلې کړو، ځان پټ کړو، دغه چا چې واده نه نو دا خبر په بیاړي رخی لګي خوږي په لګي، بل اور دې بیا خبره کوله مور او پلار دا خبر او کوي دا لک لوی شوی د چرته یو زیو له ګورو، بس ځان په بلسن کې پټ کړی دی، بس اخر کې صبر ونه شو، وای ابي دادا یې سی وای خو یې کوي نه یې سی وای، نو دے دے کہ اللہ تعالیٰ وی دا مخ کی اوامر او دا مخ کی نواہی بیان شل، نو یہودیان وی چی دا خمون منلی دی سنگ تاسو منتوائی چی دا کارو کئی دا ہو کئی، اللہ تعالیٰ پا دی آیات کی پاغی باندی رد دی کر کئی چی تاسو منی خولی کن کوئی نا، نو منل دا دی اصل منل دا دی چی کم کار اللہ تعالیٰ رتوائی نو آغاو کئی، چی آغاو کئی بس دا عمل کول پی بکار دی، عمل چی نئی نو دغه علم بلا عمل بس دغه هیڅ پیدا من نه لري، اتا مرون الناس بالبر آیا تاسو حکم کوي خلق ته بالبر پنی کی سرا وطن سون ان کو زکم او هروی خپل ځانونه هر کړیم دی خپل ځانونه، د دې مستاقات یو دو درې د احادیث پرانا کې وګوري، د دې آیات په تفسیر باندې بل پوه شي د دو درې احادیث سره زده کړي، نو الله په پوه شي کوشش بدا کوي همیشه لپاره، اول گوری دا قرآن کریم یو آیات دے آغا مجمل دے یا یو مشکل دے بل دے کدا آغی تفسیر بیان شوی دے دا قرآن آغا بل آیات پسی راڑا وی دا طولنا اصح تفسیر دا دے، او دویم نمبر کی بیاو گوری دا قرآن کریم یو آیات دے دا آغی تفسیر پا احادیث و مبارکو کرا غلی دے بیا آغا گوری پسی دا دیر بہترین خبر دا، نو گوری یو دو در احادیث پر دے کدی کرکم، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم تاسو د نیکو خبرو حکم خلقو ته کوي خو لیکن ایمان نه راوړی په خپل افری پیغمبر باندې، پر روایت کې راغلی دی یهودیانو با په رسول الله صلی الله علیه بعض یهودیانو با په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو، او د یهودیانو به تدا ویل لوم چې راوړی په ایمان پر راوړی خیر، خو لیکن په خپل وی پاغه باندې ایمان نه راوړ، پس صحیح حدیث بخاری کی راغلی دی هغه واقعا یو یهودی با د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کاو، بیمار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغی پختنی تورغه یهودی دی اصل کی خود نبی علیہ السلام یا ډیر خدمت کاو نبی علیہ السلام داغی خوا تورغه داغی حالت خرابو زن کدن حالت یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل قل لا اله الا الله کلمہ توحید وای خوا ته پلار نہ سناغا پلار ته وکتل چې کلمہ ویه مکنه هغه پلار غلې شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا آغی تا دعوت ورکا ویقول لا الہ الا اللہ پہ لا الہ الا اللہ ہوا ہے اگر بیا خپل پلار تو کتا پلار بیا غلی شو اگر تسوانا ویلل پہ درہم ذلبانی بیا تا نبی علیہ السلام دعوت ورکا ویقول لا الہ الا اللہ اگر خپل پلار تو کتا نو پلار اتویل اتوع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم وے ابو القاسم دا نبی علیہ السلام تابیداریو کا خبر اومنا نو آغا داویل اشہدو اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ وز دا کلیمہ یویل اللہ وز پلار پا مجلس کی ناس دے اخفل زیتم دسی وی اتوع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم پا اخفل پی ایمان رانور و آغا زیت سویل وی ایمان پر آورا دا وی خبر اومنا آغا لگ سویل اشہدو اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ زردی گوایوکم چې الله تعالی یک یو ذات دے حقدار د بندګۍ دی او ته د الله تعالی پیغمبري بیا او پات شو بس دا کلمې چې ویل لا غاله کو پات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د خوان راووت او بیا صحابه کرام ته نبی علیہ السلام ویل الحمدلله الذی انقذه من النار په دی باندې د الله تعالی حمد و ثنا ده چې الله تعالی د جهنم نه بچ ک بس بیا خو پات شو غا نو اتا مرون الناس بالبر و تنسون انفسکم خپل زیت خدا حکم کی چې اطع ابو القاسم صلی الله علیه وسلم خپل ونه مانخه او خپل زیت ویل وای منه زا وای وای دته چې ایمان ناوړه نو وای منه د صحیح حدیث دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت دیگر کړی دی یو بل حدیث دی یو پلار د خپل زید او پات کېدو په وخت کې تورات کول او کړی او خپل تسلی د پاره یو یهودی او دغه زوی پات کیده او دا پلار د خپل زوی ته ناشته تورات کولاو کړی دی دغه تلاوت کوي اغه لوستو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ورغه نبی علیہ السلام ته خبر او کړل په تا تورات کولاو کړی دی او زوی دغه دی پات کی زه تعالی د الله تعالی په نوم باندې قسم در کوم په هغه ذات باندې قسم در کوم چې را تورات نازل کړی دی په دې تورات کې زما صفت شته کې نشته دی پتا خو تورات کو لاوکړی دی زویری دغه دی پات کیږي ته تلاوت کې حضرت تعالی په الله قسم در کوم په هغه ذات باندې چې دا تورات نازل کړی دی په دې تورات کې زما صفت شته دی کني شته دی پتا سو زما صفت په دې کې مونږ دلې کنه په دې تورات کې صحیح خبره او کته سو خو علماي نو هغه تورات ته خطه سر کته کړو د سر په اشاره سره د چلو ک وینه نه کوي ستاسو صفت په کې نشته دی تورات کې زوید زن کدن په حالت کې دی زوید زن کدن په حالت کې دی نو هغه زوید خبر او کله وی زماری په الله تعالی قسمی په هغه ذات چې تورات نه لیکل دی وی مونږ په دې کې ستا صفت مونږ لیدل وشته به کې زن کدن په حالت کې واغ زوید بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته کلمه د شهادت ویل نو کلمه د شهادت ویل هغه بیا وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته ویل وی دا يهوديان وی د دې خوانه پاسه وی خپل ورور د خوانه پاسه وی کله خو ایمان راول او د دې خبرې اقرار وکړه چې دا د الله تعالی پیغمبر دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته کفن ورکو مونږ جنازې په غو باندې وکړه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب دا یو بل روایت دی وای امام طبرانی معجم اوسط کې ذکر کړی دی وای دوه ورونو یو ابو حارثه او د بل نوم کرز ابن علقمه دا دوانا پلار باندې روان او دوانا ورونه دی ښه دا کورس یو دا امیو ان پړو دا جاهلو او دا ابو حارثه چې یو نو دا انجیل عالم دا دوانا نسوارو دا ابو حارثه اوخه هغه خویدله دا ابو حارثه دا کم چې عالم دا دو اوخ چې سورلی هغه خویدله نو کورس د نبی علیہ السلام په باره کې خیری وکړلی وی تعیسل ابعد سورلی خپل خویدله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خیری وکړلی وی الله تعالی دې د غوړان دی انسان تبا کې د غلری انسان دی الله تعالی تبا کې نبی علیہ السلام ته خبر وکړله نو ابو حارثه او طويل له ابو حارثه دغه انجیل عالم وی بل انت تعشت وی ته دي تبو برباد شي خپل ورور ته ول دوه ورونه دی یو امی دی جاهل دی او دا یو عالم دی دغه عالم ابو حارثه نوم او دا بل کرز نوم نو دغه ابو حارثه او خو خویدله نو دی بل ورور دی کرز خیری وکړلی وی ته عسل ابعد نبی علیہ السلام ته الله دی دا تباکی نو ابو حارثه او ته بل انت تعشت وی ته دي تبو برباد شي ولي غته خیری کې نو کرز دته دا ویلله ودا و تمت ول خیر یو کلی ناغو تویل ابو حارثه او تویل والله انه لنبی الذی كنا ننتظر زماری په الله تعالی باندې قسمی دا خو هغه پیغمبر دی چې مونږ داغي انتظار کاو مونږ داغي انتظار ته خدای الله پیغمبر دی ته خیر کې خان وسخ کارو شو کرد ته بیا ویل و ما یمنعک وانت تعلم هذا چې ته دومره غټ عالم یې او ته په دې باندې پوهیږي چې دا د الله تعالی پیغمبر دی نو ته بیا څه شي منع کړی چې ته به د باندې ایمان نه راوړې خاوې چې ته خیری پې نه برداشت کې او دا ستا یقین دی چې دا د الله تعالی پیغمبر دی او مونږ د انتظار کوو نو بیا پې ایمان ولې نه راوړې هغه ته ډېره زیاته عجیبه خبره وکړل ابو حارثه ورته ویلله وی ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا وامرونا واکرمونا وی زر د تابیداری زکنه کوم از دې خبرې منع کړای ما چې مونږ ترې خپل قوم نصرانیانو مونږ ته شرافت را کړې دي او مونږ یې امیران او مشران جوړ کړی یو او اکرمون او مونږ ته عزتونه را کړې دي نو که مونږ ردی پیغمبر تابیداری وکړو ملکیم ختمیږي خانیم ختمیږي اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم په خپل خدا منی هغه ورور ته دا خبره وکړای بل انت تعیستا وای ترې تبا شي ترې پیغمبر ته خیری کی ته خدا خدای الله تعالی پیغمبر دی خو چې پیغمبر دی او تا د دې انتظار کاونه ته ولی نه منی مونږه دا ځکه نه منو چې وای ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا وامرونا واکرمونا د خلکو مونږ ته شرافت او عزت او احترام را کړی دی نو که مونږ رده تابعداری وکړو بس مونږه معاملې بیا خرابېږي مجمع الزوائد کی دا روایت ذکر شوی دے او دا غسی المعجم الاوسط کی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کرے دے نور روایت ہم بدی کشتہ دے اتا مرون الناس بالبر ای حکم کوی تا سو خلق تا پنے کئی سرا دے دے کی اتا مرون الناس دا حمزہ دا پارا دا تقریر توبیخی دا او دا امر نہ مراد پدی کی صیغہ دا امر مراد نہ رکھا چپتا سو اگت مراد وا نخلے اتا مرون الناس بلکہ مراد دینا ترغیب ورکول دی دعوت ورکول دی خاص صیغه د امر تی مراد نه ده اتا امرون الناس آیتا سو حکم کوي خلق ته آیتا سو ترغیب او دعوت ورکوي خلق ته دنی کوي الناس نو مراد عوام خلق تی مراد دی بالبر بر ولیکي نه کوي ته بر لفظ په قران کریم کې اته کرا تر استعمال شوی دی هر طاعت او عمل شرعی ایمان بالرسول ایمان بالقرآن دا جو طولت شامل لے حدیث کے راغلی دی چھے رشتی آوائے ان البر یهدی الى الجنت ان الصدق یهدی الى البر و ان البر یهدی الى الجنت رشتی آوائے زکی رشتی انسان نیکو تراکا گی او نیکی انسان جنت تراکا گی نو نیکی ستوی بر ہر طاعت پاگی کی او ہر عمل شرعی ایمان بالرسول ایمان بالقرآن ایمان باللہ دا ټول پری کې داخل دی او حدیث کې راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یزید فی العمر الا البر امام ابن ماجہ دا روایت ذکر کړی دی او عمر په نیکو باندې زیاتیږي دا زیاتې دود عمر نه مراد خیر او برکت دی الله تعالی به دی په عمر کې خیر او برکت واچي نیک انسان چی او بل حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی البر حسن الخلق والاسم ما حاکا فی نفسکا وکرہتا ایتل علیہ الناس صحیح حدیث تے امام مسلم ذکر کرے دی نیکی خو اخلاق طویلے کی خو اخلاق بس دا نیکی دے او گناہ ستوئی چستا پزل کی شک راضی چدا و جائز بھی کنی جائز او گناہ ستوئی چتا یریږي اسنه چې خلق روانې پدې کې خبر شي بس دغه ته ګناه وای بس دغه کار بیا مکو او دا د کامل متقیانو د پرهیزګارانو خلقو بس دغه خوې دی او دغه صفت دی وتنسون انفسکم انفسکم جمع د نفسند مفرد په قرآنی کریم کې یو سلسلوی کرته استعمال شوی دی او جمع نفوس او انفس دا یوسل پندوس کرتر دا دی مستاقات او معنی پا قرآن کریم کی دولس استعمال شوید دا نفس معنی پا قرآن کریم کی دولس معنی را دراغلی دی و تنسون انفسکم او هرکڑی تاسو خپل ځانونه هروی تاسو خپل ځانونه و انتم تتلون الكتاب و حال دار جتاسو الولی کتاب دا اللہ ترا افلا تعقلون آیا دا عقل نکار ناخلی تاسو لک سوچ پی کرو کئی چی پا خپلا پی عمل نکوی او نور و خلق تا ردی و اینا کوی دا خو دیر رضیت عجیب خبر دا دیر رضیت عجیب خبر دا دا دیر دا لوی دا شرم خبر دا چی پا خپلا پی عمل نکوی و نور و خلق تا وای او کم یو سوک چی پا خپلا پی عمل نی او بل تا وای نو بیا پاگی که اثرم نی پاگ خبر اکی وانتم تتلون الکتاب حدیث کے راغلی دی دیر احادیث تیر دیر فبارکی او دو احادیث پر تبیم یو حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی رآیت لیلتا اسری بی رجالا تقرزو شفاہهم بمقاریز من نار نبی علیہ السلام پشپدا معراج باندی پا جہنم کی سخل کولی دل چی دا غیدہ شنڈی دا اور پا قینچان مانی کٹ کی دلی قلت من ها اولای یا جبریل مول اے جبریل علیہ السلام دا سوک دی نمات نبی علیہ السلام ها اولای خطباء امتی کا یا مرون الناس بالبر و انسون انفسهم دا ستا دا امت خطیبان دی مقررین حضرات دی دا اعاذنا اللہ منہ اللہ تعالی دی منگو تأثر دینا بچ کی بیر سایا تو سوچو پکر وکی حسنہ چیز ہم پا دی بیان مانی خلق جنت تلارشی تری علماء پا بیان مانی دی قرآن مانی خلق جنت تلارشی ومونگ جہنم تلاروانی اللہ تعالی دی حالت نمونگو تاس بچو ساتی نبی علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام دا ستا دا امت مقررین دی چی خلقو دا بے حکم کاؤ دا اللہ تعالی دین بے تو بیاناو او خپل ځان ہر کڑو پا دی قرآن مانی دا خپل ځان اصلاح نکولو دا خلقو اصلاح بے کولا امام بہ کرم تو لالی دا غروائیت تکر کڑے دے او پا احادیث کی راغلی دی پر روایت کی راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان اناسا من اهل الجنۃ یترعون علی الناس من اهل النار جنتیان با جہنم والو خواتا ورشی دا تماشی دا پارا نو سا جہنمیان با وینین دا جنتیان با توی بما دخلتم النار تاسو جہنم تا ولی راغلی سنگ راغلی جہنم تا فواللہ ما دخلنا الجنۃ الا بما تعلمنا منکم مو خو جنت تا پا آغا وجب مونگ جنت تا بس باندی راغلی مو خو جستاسو نسز دکڑی مونگ پا آغی بانی جنت تا راغلی نو فیقولون انا کننا نقول ولا نفعل مونگ با تاس تا ویل خون پی بخبل عمل نکو مونگ با تاس تا قرآن و حدیث پا متاس تا بیان اول خود مونگ پی بخبل عمل نکو دا با جہنم تا دا وقت کارش ابن کثیر رحمت اللہ علی روایت ذکر کرده دی وی مثل العالم الذي يعلم الناس الخير كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه وای اغه عالم چې هغه د الله تعالی دین خلکو ته بیانې او په خپل پاغي باندې عمل نه وي د دې مثال د اغه ډیوی دی چې نور خلکو ته رڼا ورکوي خو په خپل ځان سوزي په خپل ځان سوزي او نور خلکو ته رڼا ورکوي او ځان په خپل سوزي دا یو حدیث په بل ویم صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کړی دی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ وی ما دا نبی علیہ السلام نو واوریدل چی فرمائلے دا قیامت پا عورت بانی با یو کس راوستلے شی او جہنم تا با اغر دولے شی دا غدا کلمی برا اوزی او داو پا دی کلمو بانی دا پاس دا سی تاوی نو جہنمیان با تراجم شی او دا با توی چی اے فلان ما شانو کا الست تأمرنا بالبر و تنہانا عن المنکر اے فلان کیا اے مولی سیب اے شیخ سیب اے تبلیغی سیب اے حجی سیب وی تا مونږ ته د نیکۍ حکم نه کولی او تا مونږ ر بدی نه منه کولو ولی ته خو مبلغ وی ته خو تبلیغي وی ته خو عالم وی مولای سی وی قاری سی وی ته خو مجاهد وی تا خو زه په دې باندې وهلم چې زه د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون غواړم نو اوس پرې جهنم کې ته څه ګوري دا تا به ته وی ته پوس به ته وکړه جهنمیان به ته راجم شي نو قال هغه به ته کنت امرکم بالمعروف ولا آتیه تاست و ما دنی کئی حکم کاؤ خوری کن پخپلا می نیکی نکولا پخپلا با می تی پریز کاؤ تاست و می بیچ دا نیکی کوای دا خکار دے خوز ما را پارا بیا خکار نو تاست و می دا خبر کولا و انها کم عن المنکر و آتیه او ما با تاست و بدین و نکولا خوری کن پخپلا بیا بدی کولا تاسو به تمنا کولای خو لیکن بیا به یو پخپله کوله. نو دغه به حالی الله تعالی دې مونږ او تاسو ډیر زیات پریس پکار دے، مجاهدین لډیر پریس پکار دے، علماء لډیر پریس پکار دے، تبلیغیان و حضرات و نیکان و خلق لډیر پریس پکار دے. اس نه چې بل ته دعوت ورکو نیکی ته، خپل نیکی نه کو، بل د بدین او د ګنان منه کو او بیا خپل غ ګنا کو. الله تعالی دې دغه بد حال نه مونږ او تاسو بچو سات. اتامرون الناس بالبر، آیا حکم کوي تاسو خلق، آیا حکم کوي خلق ته پنې کوي کول سره ترغیب و دعوت ورکوی خلکو تا دنی کئی کولو و تن سون انفسکم او هراوی خپل زانونا و انتم تطلون الكتاب او حال داری جتا سلولی کتاب دالله تلا فلا تعقلون نو آیا دا عقل نکار ناخلی افلا تعقلون آیا دا عقل نکار ناخلی افلا تعقلون در اسم آنه دا دو دری معنی علماء ذکر کردی یو معنی ذکر کردی دا و عقل پا مانا دا منع سر دے، مانا لغوی دا عقل مراد دا عقل پا لغت کی منع تولے کی گی بیا مانا دا شولا دا مانا جی کر کردے دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ افلا تعقلون مانا دا شولے چی آیتاسو زانو نا ردی قبیح حال نا نمنا کوئی آیتاسو زان دری قبیح کار نا نمنا کوئی امام قرطبی دا سی مانا کردے افلا تمنعون انفسکم من مواقعة هذه الحال المردية لكم تاثر دي زليل و بيكار كارن تاثر دان نمنا كوي افلا تمنعون انفسكم افلا تعقلون افلا تمنعون انفسكم من مواقعة هذه الحال المردية تدي ردي و دري بيكار كارن تاثر دان نمنا كوي ولي افلا تعقلون. دویم مانا جی کرکڑی دا تفسیر بیضاوی وی دے دے کی مانا مصدری مراد دا افلا تعقلون افلا عقل لکم آیا استاسو عقل نشتا دے تاسو عقل نل درے استاسو عقل نشتا دے چی بل تا دا بل دا پارا خخ و خی نزان لفخپل دا خول نکے بل دا بدائی نمنکے نزان تا فخپل ولی نمنکے افلا تعقلون افلا عقل لکم تفسیر بیضاوی دے غزی کرکڑی دریم معنی دا غره معنی مستری وی مراد دا یو دریم معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک وی عقل په معنی دا علم سره دی په معنی دا پوی سره دی او مفعول دې پټ دی اصل عبارت د سره افلا تفتنونا قبیحا ما اقدمتم علیه آیا تاسو نو پویږئ په قباحت د هغه څه باندې چې تاسو اقدام کوئ په هغې باندې تفتنونه فتن فتوا سره په معنا د پوی سره دی پتوین آیا تاسو نو پویږئ په قباحت د هغه کار باندې چې تاسو اقدام کوئ په هغې باندې تاسو د هغې په قباحت باندې نه افلا تعقلون ندری معنی شلی افلا تعقلون آیا تاسو ځان نه منه کوئ د دې قبیح کارنه دویم افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ آیا ستاسو عقل نشته دی دریم افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ په قباحت د دې خپل بد عمل باندې تاسو پرې باندې نه پوهیږئ تفسیر مدارک دغه معنی کړی دی واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين دا معطف دے پا مخی اوامر و نواہیو باننے واستعینوا بالصبر والصلاة دا خطاب دے بنی اسرائیل تا واستعینوا امداد حاصل کئی بالصبر پا صبر کولو سرا والصلاة و پا من کولو سرا وإنها لكبيرة ويقنا دا کار خامخا گران دے إلا على الخاشعين مگر پا عجدی کا ان کو بانی ندے گران وستعینو امداد حاصل کی بصبر والصلاة پا وسیلی دا عمل کولو دا صبر باننے او پا وسیلی دا عمل کولو دا صلاة باننے دا بہترین وسیلہ دا بس التفسیر المیسر لکلی دی وَاِسْتَعِينُوا فِي كُلِّ اُمُورِكُمْ بِصَبْرِ وَالصَّلَاةِ امداد حاصل کئی دا اللہ تعالیٰ نا پا خپلو ٹولو کارونو کی پا صبر کولو سرا و پا مند کولو سرا استعینو فی کل اموركم بصبر والصلاة التفسیر المیسر دا ذکر کری دی بل مانا ذکر کړی دا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ استعینوا واستعینوا بالصبر والصلاة واستعینوا علی مرضات اللہ تعالی امداد حاصل کئی دا اللہ تعالی پر رضا حاصل اولو باننی پس سرا امداد حاصل کئی پس صبر او پس صلاة سرا استعینوا علی مرضات اللہ تعالی بالصبر والصلاة او نورم پسرین ذکر کړی دی استعینوا بالصبر والصلاة امداد حاصل کئی پا مقابلہ دا بلایاو دا مصائب کی پا صبر کولو سرا و پا من کولو سرا کلچ مصیبتونو باندی راغلل بلاگان راغلل مشکلات راغلل نو دا غید دو علاجو ندی یو صبر دے صبر پا بکے او دویم منز کوا بس منز تبیا متوجی کی گا بس دا دو کارون ردے علاج دے تکلیف و مشکل لاتا بس یو صبر کوا او دویم منز توجہ کوا امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کرے دیں کان علیہ الصلوۃ والسلام اذا حضبہ امر صلی نبی علیہ السلام تو ایکلی مشکل کار را بس من تو متوجہ شو اذا حضبہ امر صلی امام ابو داود دغه روایت ذکر کرے واستعینوا بالصبر والصلاۃ صبر مادہ په قران کریم کې یو سل درې کرته راغلی ده یو صبر مضموم دے او بل صبر ممدوح دے صبر مضموم پہ یو ناکار حالت باندے دا یو گناہ پہ کار باندے پہ یو ناکار عمل باندے ٹنگی دل اگے تو لکھی گی صبر مضموم او دویم دے صبر ممدوح بیا دا صبر ممدوح دا پسو قسم دے یو دے صبر پہ طاعات دا اللہ تعالیٰ باندے پہ عبادتنو دا اللہ تعالیٰ باندے دویم دے صبر عن المعاصی زان دے گناہونو نہ بچ کول او دریم دے صبر علی المصائب پا مصیبتونو وانی پا تکالیف وانی زان ٹنگال او دے صبر استعمال قرآن کریم کی پشپار اس طریقو وانی شوئے صبر دا دیر بہترین شید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی حدیث دے بخاری کے راغلی دی ما اعطی احد عطاء خیرا و اوسع من الصبر ما اعطی عبد عطاء خیرا و اوسع من الصبر پٹولو عطوایا گانو کی پٹولو انعامات دا اللہ تعالی کی بندت چور کی دلی شی دا صبر نبل بہترین عطویا او بہترین انعام بل نشت دے چاہتا چا اللہ تعالی صبر ور کی نبی علیہ السلام تا غزنان را غلیو پید اللہ تعالی پیغمبرہ ما بانی میرگی رازی او بیا زبر بندی گم زان مانی پوی گم امنا زان نجامی مباسم پی ما تا دعاو کا ما بانی دا دیر تکلیف دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغزانانتا وی وی دو خبر کی یو خوخا کا یادا چی پا دی مرد بانی دی صبرو کا زب استار پارا دا جنت دی مواری کو ما جنت تا بلاڑا شی او یا بز دعاو کم تا بخشی اغزنانو تویل دا اللہ تعالی پیغمبرا صبر با پیوکم خدا یو دعا را لوگر دا اللہ تعالی نا چی بربندی گم نا نور خیر تکلیف دیرا بندی نبی علیہ السلام با چی اغزنانو ری دلا نبی علیہ السلام با صحابہ اکرامو تویل امرات السودا امرات من اہل الجنت وی دا غطور زنانا چی دا رنگ پا اعتبار سر طور دا کر جنت زنانا گور اینو گر دا جنت زنانا دا صبر کرو تکلیف بانی پا مصیبت بانی صبر کرو واستعینوا بالصبر والصلاة امداد حاصل کئی دا اللہ تعالیٰ نا پٹولو کارونو کی یا امداد حاصل کئی پر رضا دا اللہ تعالیٰ کی پر صبر کولو سرا و پر من کولو سرا یا صبر حاصل یا امداد حاصل کئی دا اللہ تعالیٰ نا پر مقابلہ دا مصائب و مشکلاتو کی پر صبر کولو سرا و پر من کولو سرا و انہا لکبیرتن او یقینن دا کار گران دے انہا دا ہا زمیر چا تراجے دے کو پورا تفصیل غواړی بیا تفسیر قرطبی وګورئ هغه اته وجوهات په دې کې ذکر کړی او زه به تلن اخلاص کما انها ضمیر راجې دے غوړه قول په کې چې دا ضمیر راجې دے سوالات ته تاسو یو خبر ویل پر نه هو کې خبر ویل په اصل په مرجع کې قرب د مرجع دے نو انها دا منتر راجې شو بس خبر اخلاص شول انها یقیناً دا غمون خامخا گران دے الا علی الخاشعین مگر ندے گران پا عاجزی کون کو باندے او یا ضمیر راجی دے استعانت تا غم سیدے کبھی آتا سوال ہو کیجی استعانت په کوم ځای کې ذکر شوی؟ استعانت خو نشته دی. نو تاسو به استعانت په ضمن د استعینو کې دی کنه؟ په هر پیل کې مصدر موجود دی کنه؟ دا پیل خو جوړ شوی دی مصدر نه، دی کې دغه موجود دی. استعینو وانها لکبیره، او یقینا دغه استعانت او غختل دا الله تعالی نه دا ډیر ګران کار دی، مگر نه دی ګران په عاجزی کوونکو باندې. او یا دوانو تراجی دی په تعویل لکل واحدین سره. لکبیره کبیره په معنا د ثقل سره دی کی د دیو جنا مفسرینو معنا کړی دا، تفسیر سراج المنیر معنا کړی دا. و انها او یقینا دغه کار دغه صبر کول یا منز کول یا استعانت غختل د الله تعالی نه په صلات او په صبر سره، ثقیله شاقه، تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی دا. معنا زه کوم چې کبیرتون معنا بیا دا مه کوئ چې دا لوی کار دی، لوی نه ګران کار دی. ثقیله شاقه دا ډیر درون کار دی، خامخا ګران کار دی. الا علی الخاشعین، مگر نه دی ګران په عاجزی کوونکو باندې. خاشعین خشوع څه ته ویلی کی؟ خشوع دا ماده په قرآن کریم کې ولس کرته را استعمال شوی ده. خشوع په اصطلاح د شریعت کې څه ته ویلی کی؟ دا یو هیئت دی چې د انسان په نفس کې پیدا شي، او د هغې د وجې نه د انسان په اندامونو کې توضع او عاجزي راشي. امام قرطبي ذکر کړی دا یو هیئت دی، یو حالت دی چې د انسان په زړه کې پیدا شي، او بیا د هغه هیئت د وجې نه د انسان په اندامونو کې سکون او تواضع پیدا شي. بس دغې ته ویلی کی، دغې ته ویلی کیږي خشوع. حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی چې د خشوع د نفاق نه ځان بچو ساتي. حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ د منافقت د خشوع نه ځان بچو ساتي. د منافقت د خشوع نه، د منافقت خشوع کوم ده؟ نو هغه ویلله وی د منافقت خشوع دا ده چې په بدن کې ظاهری عاجزی ښکاره کې، او په زړه کې د خشوع نه موجود. مصدق ته ویل کی د منافقت ده. بس ولی دی لگ دی سی راخ کرده کردی سی زان دی توغر کردی، او بس سر دی سی خکتا کردی پا زان با پا زور بانی با زان پا دی اندامونو که دا غنب پیدا که. خوشو تا استماویل دا اغا حیعت او کیپیت دی چی دی انسان پا زلک پیدا شی، او دا اغا کیپیت دا وجه نستا پا اندامونو که خپل یو تواضع پیدا کی، عاجزی و سکون و اطمینان پیدا کی. نو حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ ویل د منافقت د خشوع نه ځان بچو ساتی، چې ځان کې په ظاهری په زور باندې په اندامونو کې خشوع پیدا کوي، په زړه کې نه، نه په زړه کې دچ پیدا کړل، بیا په اندامونو کې خپل راځي، په زړه کې پیدا کوي خشوع. ابراهیم نخعی رحمت الله علیه ویل داغه روایت دی، ابراهیم نخعی نه وایي خشوع دانه ده چې انسان وچه ډوډۍ وخوري، زګی جامې واغوندي او سر ټیټ کړي، خوشو ایدانه ده. خانو ده ابراهیم نخعی نه چا پختنه وکړله چې خوشو ستا په نیز باندې څه ته وایي؟ وایي خوشو دې ته ویلی کیږي چې ستا په نیز باندې غریب او مالدار یو شان ده کې مساوي تا ته ښکاري، او په هر پرس کې الله تعالی ته عاجزي وکړي، په هر حکم کې الله تعالی ته عاجزي وکړي. ابراهیم نخعی رحمت الله علیه وایي عاجزي دې ته وایه چې مالدار او غریب تا ته یو شان ده کې ښکاره شي. نن سبا خو اکثر داسې کنه چې یو څوک د دو روپو مالکی، یا یو ټوډي اوسه ورسرهی، یا یو فیلډر اوسه ورسرهی، یا یو څه معمولی او بنګلی ده، بس هغې ته بیا داسې ښکته کیږي، بس داسې چلوته کوي، او هغه سره چې په خیر کوي نو خو جوخ په خیر ورسره کوي، او داسې په دواړو لاس باندې داسې رانیسي، ځکه چې د هغه یو فیلډر دی، یو څه دوکانګۍ ده، یا څه مالداري ده، یو بنګلی جوړه کړې ده، او چې غریب سړی نو هغه داسې وړاندې دیکه کوي، داسې ګوري بل طرف ته، او داسې دیکه کوي. نو ابراهیم نخعی رحمت الله علیه وی عاجزی دی ته وایي چې ستا په نیز باندې غریب او مالدار مساوي ته تخکاره شي. داسې نه چې د یو ته ښکته کیږي احترام کوي، دا بل چیرې هغې ته سپک ګوري. او دویمه خبره دا وکړله، د الله تعالی هر حکم ته عاجز شو انقیادو کې، بس دې ته وایي عاجزي. الله تعالی دې په مونږ او تاسو کې دغه پیدا کړي. نو عاجزي په کار ده، او بیا خصوصا په مانځه کې بیا ډېره زیاته عاجزي په کار ده. امام بخاری رحمت الله علیه په مانځه باندې ولاړو، مچۍ چې چلی دی په څو ځای کې، او بیا هم هغه نه دی خوځېدلی، زه په دې باندې نیم پوه شوی، ما یو صورت لوسته نو زه د هغې په سوچ فکر کې وم. علی رضی الله تعالی عنه به چې مونځ کوه، مخکې تاسو ته ما روایت ویلی وو چې تغیر وجهه، د علی رضی الله تعالی عنه مخ به متغیر شو، رنگ به بدل شو، وی زه دغه لوی بادشاه په مخ کې ودرېږم. اوس د خاشعین معنی څه ده؟ ابن کثیر وګورئ، څلور معنی ذکر کړي، زه ته بیخي اسانې ویم او زر زر درته ویم. وإنها لكبيرة ويقينا دا کار خامخا گران دے، إلا على الخاشعين، مگر ندے گران پا تصدیق کون کو دما انزل الله باندے. وی خاشعین مراد تصدیق کون کی دما انزل الله دی، المصدقین بما انزل الله، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما دغ مانا غکڑی دا. إلا على الخاشعين، إلا على المصدقین بما انزل الله تعالی، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما دیما مانا. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مانا کڑی دا، دام ابن کثیر نقل کڑی دا. و انھا لکبیرتن، و یقینن دا کار خامخا گران دے، الا علی الخاشعین، مگر پ یقینی مومنان مانی نہ دے گران، الا علی المؤمنین حقا، عن مجاہد رحمہ اللہ تعالی، امام مجاہد دا مانا کڑی دا. حقیقی یقینی یقینی مومن چلے پاغ بنی بیا خوشو نہ دگران. درم خاشعین په معنا د یره کوونکی د غضب د الله تعالی نه. و انها لکبیره، او یقینا دا کار خامخا ګران دی، الا علی الخائفین، مگر هغه کسان چې هغه یریږي د غضب د الله تعالی نه، د الله تعالی د عذاب نه یریږي. سلورمه معنا دغم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کړی ده، الا علی الخاشعین د خشون مراد تواضع او عاجزی ته مراد ده. و انها لکبیره، او یقینا دغه کار خامخا ګران دی، الا علی الخاشعین، مگر دغه کار نه دی ګران په عاجزی کوونکو باندې. چا کې چې عاجزی په هغه باندې بیا مونږ هم ګران نه دی، نو په هغه باندې بیا صبر هم ګران نه دی، او د الله تعالی نه امداد حاصلول هم بیا هغه ته ګران نه دی. الا علی الخاشعین سلور معنی شولې، سلور معنی. اولنی مانا الا علی الخاشعین، المصدقین بما انزل الله، او دویم مانا المؤمنین حقا، تب مجاہد دغه مانا کړی، او دریم الخائفین من عذاب الله تعالی، او سلورم المتواضعین، ابن کثیر هم دغه مانا کړی، تفسیر ابن کثیر، او امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کې هم دغه مانی کړی، سلور ون مانی دغه دوانه کتلې شی هغه کې دا وضاحت ذکر شوی دی. دې کې یو خبر از ده کوي، پا مانځ کې د خوشو د پیدا کېدلو اسباب دا په اختصار سره ذکر کو. مؤمن مسلمان به په مانځ کې څنګه خوشو دا پیدا کی؟ یو سبب دا غینه ضعف الشواغل، کوم شی چې تا مشغوله کوي نو هغه کمزورې کا. لکه مثلا وړۍ میتیازې دي، ډکې میتیازې دي، خېټه کې ګړ ګړ دی، بس هغه ولرې که کنه، نو ضعف الشواغل دا بری توجه کدا سیوا چل اکثر میتیاج ورغلی بس بیخی په مسانه باندې لاسی خو دی یو مونز کئی دی بانی نکی خیرتا کری گڑ گڑ لے یا میتیاج اللہ درغلی دی لارش بس او دستا دا که بیارش زعف الشواغل. دویم تدبر، التدبر فی الآیات، کم آیاتون دا قرآن کریم چل ولی پا خلی باندی پاقی کی تدبر کوان دغه معنا ته سوچ فکر کا چې الله تعالی پدې کې ماده سوي، بس پدې باندې به خوشو پیدا کیږي په مانځ کې. دریم اعظام المقام، دغه مقام تعظیم کول، زه په جماعت کې ولاړ یم الله تعالی ته، بیا په مصلی باندې ولاړ یم یا نماز باندې، او بیا هغه لوی بادشاہ ته ولاړ یم. لکه علی رضی الله تعالی عنه به ویلو چې زه کله په مانځ باندې ودرېږم هغه به دا خبره وکړه، وی زه د هغه لوی بادشاه په مخ کې ولاړ یم. سلورم الجهر بالقرات، کله چې یو سړی ځان له مونځ کوي نو په کار داره چې لږ په قرات باندې جهر وکړي، قرات باندې جهر وکړي. تاسو دا ویلي دي کنه، کوم چې جهري مونځونه دي هغه ځان له یو څوک کوي، یا نپلی مونځونه کوي نو په هغې کې در پاره اختیار ده که جهر کوي چې د هغه جمعې سره مشابهت راشي، او که به سیرنه وي ځان لمونځ کې په داسې اندازه باندې وایه په لږ په جهر سره خو پرېږ دنن سبا خو مسلمانان پې سره خولم نه خوځی. بعضې داسې لکه دا خولۍ چې ولس بیخي داسې بنده کړي لکه سرې شه چې ورپې لګولي گونه په لګولي بس کولا وهم نه میخونه په وهلي دي دا یو مسله دی چې سره سجده کوي په منځ کې تاسو دا ابن عابدین شامی نور کتابونه تاسو وګورئ چې قرأت څه ته وایي قرأت دومره ادنا مقدار د قرأت دومره دی چې ته خپل ځان ته واورې او په هغې باندې ژبه چې دی وخوځېږي نو صرف د بعضې خلک چې او ژبه چې کله خوځېږي نو شونډې د هغې سره خامخا خوځېږي په حدیث مبارکو کې راغلي دي صحابه کرام وایي دا په یو ځای کې راشي بیا به موایو په حدیث کې راغلي دي چې نبی علیه الصلات والسلام به کله قرأت کاوه د نبی علیه السلام قرأت به مونږ دینه معلوماوو په سري مونځ کې د نبی علیه السلام قرأت به مونږ په دې باندې معلوماوو چې د نبی علیه السلام ږیره به خوځېدله د نبی علیه السلام ږیره به خوځېدله نو چې کله شونډې خوځېږي جامه خوځېږي د هغې سره ګیره هم خوځېږي نو بعضې خلکو چې دا څنګه شونډې بیخي بندې کړي دي دا مونځ بیا نه کېږي مونځ نه کېږي داسې دا خلک به ځان ستړی کوي نو الجهر بالقرأت ځان له نفل مونځ کې مثال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دسی په اندازه باندې وایا نو ستا په مونږ ته به خوشو پیدا شي فرض مونږ دی ځان لیکي فرض مونږ دی او چرتر نه مونږ قضا شوی دی جهري مونږ دی مثلا د ماخام مونږ دی سحر مونږ دی یا د مسخوتن مونږ دی په هغې کې په جهر قرأت وکړه په دسی اندازه باندې وکړه چې ته ځان ته واورې دسی اندازه باندې وکړه یو خو ډیر جهر دی یو دا چې صرف ځان ته واورې په دومره خصوصا په نفلي موندنو کې بل پنځم صلی صلات مودع مونږ چې ته کینو په احادیث مبارکو کې راغلی دی مونږ ته به داسې ودرېږي ګویا کې دا مې د عمر آخرنی مونږ دی ګویا کې دا مې عمر آخرنی مونږ دی کېدای شي د مونږ بل مانځه ته زه بیا ژوندی نه یم بس یو څوک داسې مونځ کوي نو د هغه به خامخا پای کې خوشوي او بل شپږم علماو ذکر کړی دی دا خیال کوا چې زما مونځ بغیر د خوشو نه نه قبلېږي ځکه علماو دا لیکلي دي ښه چې که لږ ټیم ولې نه د خو په مانځه کې خوشو کول سری دا فرض دي د مونځ د خوشو حکم څه دی دا د فرضیت دی نو دا په ذهن کې راوله چې د خوشو نه بغیر زما مونځ نه قبلېږي نو خامخا به ستا په مانځه کې خوشو پیدا کیږي نور هم اسباب لیکلي دي علماو وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يقينا دا کار خامخا گران دی مگر ندی گران فعجزی کونکو باندی الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی صفت دا تعریب دا خاشعین ذکر کی دی تا وی صفت موضحا کتابون کی تسویل الذين هم الذين اصل سره دا عاجزی کون کی هغه کسان دی یظنون چې دی ګمان کوي دی کې بیا سوال دی چې هم چې عاجزی کون کی شو نو ګمان خو په عقیده کې انهم ملاقو ربهم دا خو عقیده ده او په عقیده کې ظنیات چې اب کار نه ور کوي تاسو دا کتابونه کې ویل لیکن په عقیده کې ګمان نه چلی الله کې یقین چلی انهم ملاقو ربهم دا خو عقیده ده دا خو دا عقیدی مسائل نو یظنون بیا ځوان پکې څنګه کار کوي نو تاسو وایي چې ځوان خو پار دی کې په معنا د ځوان سره نه کنه الذين دا هغه کسان دی یظنون چې دی یقین کوي تفسیر ماوردی دغه معنا کړی ده تقریبا ټول هم په سنینی تاسو دی کې ګوري بس هغه دغه معنا کړی ده یتیقنون چې دی یقین کوي انه ملاقو ربهم او تاسو ته تفسیر ماوردی حواله مې درته ویل الذين دا عاجزی کون کیا کسان دی یظنون چې یقین کوي دی انهم ملاقو ربهم چې دی مخامخ کیدون کې د خپل رب سره او انهم الیه راجعون ما در لقاء په قران کریم کې اته ډیر ښکاره راغلی ده او انهم الیه راجعون او دیو دا عقیده ساتي چې دیو الیه خاص الله تعالی ته راجعون ورګرځیدون کې دی دا الیه ضمیر کې دوه احتمال دي یا زمیر راجی دی رب تا چې دیو دغه رب تا ورګرځیدون کې دی یا الیه دا زمیر راجی دی جزا بالاعمال تا دغه عملونو جزا ته دی ورګرځیدون کې دی الله تعالی بو تا د صبر او د صلات و غیره د خشوع ته دی اجر او ثواب ورکي نو دیو دی جزا ته ورګرځیدون کې دی.